AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dwie osoby ranne w wypadku awionetki na Dolnym Śląsku, maszyna spadła na pole. Atak na tle narodowościowym na Tunezyjczyka w Starogardzie Gdańskim, sprawca zatrzymany. Zamiast odstrzału monitoring niedźwiedzie z Cisnej zostaną objęte kontrolą. Wypadek awionetki na Dolnym Śląsku. Poszkodowane są dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Oboje zostali przetransportowani do szpitala śmigłowcem LPR-u. Samolot rozbił się na polu, mówi w TVP Info Mirosław Gomułka ze Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich. Odnaleziono awionetkę, która znajdowała się w pozycji na dachu. W całkowicie zniszczonej kabinie przebywały dwie osoby, przytomna kobieta oraz nieprzytomny mężczyzna. Nasze działania polegały na wydobyciu tych dwóch osób i przekazaniu pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego. Służby zabezpieczają teraz miejsce wypadku. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego chce zaprosić do rozmów o przyszłości wymiaru sprawiedliwości najważniejsze osoby w państwie. Po 6 sierpnia Małgorzata Manowska wyśle listy w tej sprawie, m.in. do nowego prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz liderów partii. Poprosi o spotkanie i rozmowę na temat wszystkich ustaw sądowych, w tym o Krajowej Radzie Sądownictwa, instytucji, którą obecne władze oceniają jako upolitycznioną, mówi rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Prezes Sądu Najwyższego postanowił odnieść się do tych twierdzeń, wskazując, że ani nie znajdują oparcia w prawie obowiązującym, ani w faktach. W związku z czym domagają się zasadniczej odpowiedzi i wykazania całkowitej bezpodstawności tych podnoszonych trudności przez prokuratora generalnego. Do intencji Małgorzaty Manowskiej z rezerwą podchodzi szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati i zwraca uwagę, że zaproszenie zostało zapowiedziane w sytuacji, gdy znamy stosunek nowego prezydenta do rządowej koncepcji zmian w systemie prawa. Czystych intencji to ja się niestety tu nie dopatruję, bo mogę z boku obserwować zachowanie pani Manowskiej w odniesieniu do wypełniania jej zadań, takich nawet konstytucyjnych. Sposób, w jaki funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, nie pozostaje bez wpływu, jeżeli chodzi o jej decyzję, bo no ona też świadomie wzięła udział w tej destrukcji, bo przyjęła nominację sędziowską, później przyjęła wybór na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Małgorzata Manowska zadeklarowała także, że jest gotowa ustąpić ze stanowiska, jeżeli miałoby to pomóc przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości ponad podziałami politycznymi. Tunezyjczyk został zaatakowany w Starogardzie Gdańskim. 25-latek został uderzony zgrzewką wody. Policja zatrzymała podejrzanego, który odpowie za napaść na tle narodowościowym, mówi Marcin Kunka z Komendy Policji w Starogardzie Gdańskim. Policjanci na podstawie analizy monitoringu miejskiego wytypowali personalia osób, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Zatrzymaliśmy jedną osobę, 39-letniego mieszkańca Starogardu Gdańskiego. Prowadzimy czynności ukierunkowane na zatrzymanie drugiego z podejrzewanych mężczyzn. Za napaść na tle narodowościowym grozi do 8 lat więzienia. Czeski reżyser Robin Kwapil zabrał na Ukrainę troje rodaków, którzy ulegli rosyjskiej propagandzie. Skonfrontował ich wyobrażenia o wojnie z brutalną rzeczywistością. Efektem wyprawy jest film dokumentalny, który trafi wkrótce do czeskich kin. Wojciech Stopba. Uważasz, że wojna na Ukrainie to mistyfikacja? Że media kłamią na temat liczby ofiar? Takim ogłoszeniem twórcy zachęcali do udziału w projekcie. Spośród 60 osób, które zgłosiły się na casting, wybrano troje sympatyków Władimira Putina. Uczestnicy wyprawy odwiedzili na Ukrainie masowe groby, rozmawiali z rannymi żołnierzami, z rodzinami ofiar oraz z dziećmi uczącymi się w podziemiach metra. W Charkowie doświadczyli rosyjskiego ostrzału, podczas którego musieli szukać schronienia. Premiera filmu Wielka Wycieczka Ojczyźniana w reżyserii Robina Kwapila za miesiąc. Datę 21 sierpnia wybrano nieprzypadkowo. To rocznica inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Niedźwiedzie z Cisnej, które miały być odstrzelone, zostaną w najbliższych tygodniach objęte monitoringiem. W przyszłym miesiącu w Bieszczady pojadą specjaliści z Tatr. Jak mówi wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała, nikt się wcześniej tym tematem nie zajmował i teraz pojawił się problem.

Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Audycję realizuje Katarzyna Firzy-Wojtkowska. To jest poniedziałkowa tonacja trójki. Bardzo często podczas naszych spotkań nawiązuję do filmów i do tematów, które są ważne z perspektywy popkultury. Więc oczywiste pewnie, że nie mogę przeoczyć tak niesamowitego momentu, jak wczorajsza rocznica, czyli kolejna rocznica lądowania człowieka na Księżycu. Uśmiecham się, kiedy to mówię, bo wiem, że sam fakt sukcesu misji kosmicznej Apollo 11 był jednocześnie początkiem jednego z największych śledztw dotyczących prawdziwości tego zdarzenia. Słowem, w tym samym momencie, w którym na świecie przez telewizory i także przez radioodbiorniki można było jedno jednego słuchać lub oglądać właśnie, co się dzieje w kosmosie, narodziły się największe teorie spiskowe i świat taki, jaki znamy dzisiaj. Ale oczywiście to jest audycja muzyczna, więc na muzyce się skupimy. This is Moscow. This is Moscow Gorn. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich. The first to open the door into the unknown. The first to step over the threshold of our homeland. The whole planet knew him and loved him. Gagarin. Was it hazardous? Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who blazed the trail to the stars. One of us was with Yuri Gagarin as he orbited the Earth 190 miles above us. Astronaut Japan, I can see forests, rivers, cumulus clouds all around. Everything's so beautiful. It's wonderful. It's wonderful. We'll be right back. Gagarin. Tego, że lądowanie na Księżycu w ramach misji Apollo 11 wywarło wielki wpływ na kulturę i na różne aspekty naszego życia, nie będę rozważać, bo to jest tak oczywiste, że szkoda po prostu opowiadać truizmy. Natomiast to, co bardzo ciekawe, oczywiście mając w pamięci, że ludzie od zawsze patrzyli w niebo, wyobrażając sobie różne historie, ale dopiero w pewnym momencie swojej historii znaleźli się w takim punkcie rozwoju, że mogli rzeczywiście realizować podróże tak dalekie. Warto sobie przypomnieć, że dwa potężne mocarstwa niegdyś ścierały się, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Związek Radziecki, i ten wyścig zbrojeń prowadzili z jednej strony na Ziemi, a z drugiej strony o podbój kosmosu i o to, kto będzie pierwszy. I gdyby ktoś chciał tę całą historię podbijania kosmosu opowiedzieć, puszczając świetną płytę, na przykład swoim dzieciom, to może korzystać zawsze z albumu grupy Public Service Broadcasting, bo ich druga płyta zatytułowana The Race for Space właśnie tę historię wyścigu w stronę kosmosu opowiada z tak ważnymi momentami, jak chociażby Juri Gagarin i jego kosmiczna wyprawa. Mnóstwem archiwalnych dźwięków, no ale też taką energią i werwą, która może stanowić dla tych archiwaliów pewien kontekst. To tej płyty zresztą jeszcze dzisiaj przed godziną 16 wrócimy, ale to, co oczywiście od zawsze także zajmowało artystów, a kiedy już człowiek stanął na Księżycu, nabrało nowego wymiaru, to jak takie podróże mogą wpływać na samego człowieka. Maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, maszy, ma

w to, co wtedy dookoła w radiach można było usłyszeć. No ale też bezwzględnie możemy przyjąć, i to też znowu nie jest odkrywanie Ameryki, że młodość Davida Bowiego przypadała także na kolejne doniesienia kolejnych misji Apollo. I ten moment, w którym Apollo 11 skutecznie wylądował na Księżycu i można było ogłosić sukces, bardzo pomógł też samemu utworowi Space Oddity, który został wznowiony. W tym samym roku ta piosenka ukazała się, co skuteczna misja Apollo 11 została przeprowadzona. Ciut wcześniej piosenka wyprzedziła sukces misji, no ale sukces misji pomógł z kolei piosence. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że David Bowie, obserwując te zmagania z różnych stron prowadzone dotyczące kosmosu, wysyłania tam ludzi w coraz to zmyślniej skonstruowanych rakietach, zaczął od razu myśleć właśnie o człowieku i o tym, co on może czuć z tej odległej perspektywy, przyglądając się Ziemi. I to bardzo częsty i bardzo fajny, interesujący wątek, który w opowieściach nie tylko kosmicznych, także o postępie, jak w The Man Machine grupy Kraftwerk, którego to utworu posłuchaliśmy wcześniej, pojawia się. Ten humanistyczny wątek, który wiąże się z osamotnieniem w kontekście maszyny, osamotnieniem w kontekście wielkiej odległości od Ziemi. Artyści czasami piszą rzeczy, które dopiero potem opowieści, w tym przypadku astronautów, którzy mogli doświadczyć takiej samotności, potwierdzają. I to jest świetne. Kontynuuję ścieżkę zainspirowaną lądowaniem na Księżycu, wczorajszą rocznicą, kolejną za 4 lata. To będzie już naprawdę bardzo, bardzo okrągła rocznica sukcesu misji Apollo 11. I oczywiście nie mogę pominąć jeszcze Davida Bowiego, bo Space Oddity to był super istotny utwór w jego karierze, ale płyta, z której podebrałam kolejne nagranie, to już w ogóle był przebój. Mało kto wtedy już się zastanawiał, czy to nie jest zbyt skomplikowane, bo uznano po prostu, że to jest kosmita David Bowie, który spadł na Ziemię po to, żeby uratować ludzi. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, out of solar set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He knows us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Waiting in the sky. David Bowie, nagranie zatytułowane Starman. Oczywiście Starmana można znaleźć na płycie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, rok 1972. Teraz uśmiecham się z kolei do tej takiej młodzieńczej werwy brzmiącej w głosie Davida Bowie. I może też powinnam przypomnieć, że Kraftwerk to jest jeden z tych zespołów, który w tym roku na OFF-festiwalu będzie można zobaczyć. Rzecz jasna, grupa przez te wszystkie lata zmieniła swój skład, więc to oczywiście mamy w pamięci, ale jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie spotkał się z tym, jak Kraftwerk swoją muzykę wykonuje na żywo, tak chyba powinnam to ująć, w jaki sposób wizualizacje, ta ich monumentalna postawa, pomysł na stanie na scenie smakuje, jak to się odczuwa, to w tym roku na OFF-festiwalu można spróbować. Bardzo się zachwycałam płytą grupy Public Service Broadcasting, mówiąc, że jeszcze do niej wrócimy i to jest ten moment, bo serio, obchodząca 10. urodziny w tym roku płyta The Race for Space jest świetnym kompendium, aby na przykład słuchając z kimś, kto jeszcze w ogóle nic nie wie o podbijaniu kosmosu albo dla kogo to są takie opowieści jak o antycznym Rzymie czy antycznej Grecji, bardzo łatwo nawiązać, chociażby wyłapując smaczki pochodzące z archiwalnych nagrań. Takich płyt, ostatnia to jest ostatni przypis, które wykorzystywały dźwięki właśnie dotyczące różnych kosmicznych misji, czy w ogóle dźwięki z kosmosu, jest bardzo dużo. I gdyby to była audycja po północy, to byśmy mogli w ogóle w ambientowo-elektroniczne przestrzenie popłynąć. Nie jest, może i dobrze. Więc raz jeszcze zachęcając do sprawdzenia całej płyty, posłuchajmy dwóch nagrań z płyty Wyścig w kosmosie. This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here in Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Well, minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers, go, no, go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent. We're off to a good start. Play it cool. Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Falcon, go. GNC, go. Econ, go. Surgeon, go. Retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Falcon, go. GNC, go. Econ, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. 75 feet down and a half. 12 to alarm. 60 seconds. We're going at flight. We're going at alarm. 30 feet down, 2 and a half. If it doesn't reoccur, we'll be go. 30 seconds. Over. 12 on that. Roger, 12 on alarm. 12 on alarm. Stand by, we're go flight. Okay, we're go. We've had shutdown. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay, no, stay off, flight controllers. Retro, stay. Fido, stay. Guidance, stay. Control, stay.

Słyszeliśmy rzeczywiście oryginalne rozmowy pomiędzy członkami misji Apollo 11 a obsługą na Ziemi. Oczywiście odpowiednio zmontowane do muzyki w takim momentami świetnym tempie. A teraz w tym utworze, zwłaszcza to taka przerwa, moment zatrzymania, symbolizował moment pierwszego wyjścia człowieka poza statek kosmiczny i to było z kolei już to ramię radzieckiego podbijania kosmosu, a rzeczywiście liczyły się tu dni. Amerykanie i Rosjanie ścigali się na dni często o to, kto pierwszy zrobi kolejny krok. W tym przypadku chodziło właśnie o to, aby opuścić statek i aby człowiek dokonał pierwszego spaceru kosmicznego. I jak wszystko tutaj dokładnie było powiedziane, był to Aleksiej Leonow. On jako pierwszy na 12 minut z kawałkiem opuścił statek kosmiczny. I nad Afryką, kiedy statek znajdował się nad Afryką, rzeczywiście znalazł się w kosmosie poza statkiem kosmicznym. Tak, dźwięki kosmosu udostępnia NASA. To myślę, że powinno być wiadomością taką absolutnie powszechnie znaną. Można sprawdzić, czy rzeczywiście w kosmosie coś jest, czy też niczego nie słychać. Od razu powiem, że to także narzędzie, potężny zbiór, którego artyści nie boją się wykorzystywać. Wśród naszych polskich artystek, no już kilka ładnych lat temu, po takie dźwięki, po takie eksperymentalne skojarzenia, sięgnęła Misia Furtek. Tak, właśnie. Misia Furtak w jednym z utworów Space, a tak naprawdę ten utwór pojawił się dwukrotnie, może uszy bardzo uważne to by chwyciły, bo ten utwór w oryginale jest króciutki, niewiele dłuższa. Jest wersja przygotowana przez Hiora Chronika, remix. No tak, ale Misia Furtak miała taki moment, w którym kilka utworów powstało właśnie z tej inspiracji, fascynacji tym, co można znaleźć w archiwach NASA. Widzę, że dzisiejszy temat bardzo dużo uruchomił maili i podpowiedzi, jakie utwory powinny się znaleźć w takim zestawieniu. I jest to bardzo długa lista. Oczywiście to, co zmieściło się w naszym dzisiejszym spotkaniu, to jest króciutki, a do tego mój bardzo subiektywny wybór i to też wybór, w którym kierowałam się porą dnia z tym, jaki mamy stosunek do artystów, ale rzecz jasna o kosmosie, o tym, jaki ślad na muzyce, na artystach wywarły wszystkie te starania, aby go podbić, jak chcą niektórzy, poznać, jak chcą inni. Można bardzo długo opowiadać, są to często utwory wprost, czy też wprost czerpiące z archiwaliów, jak te, których słuchaliśmy przed chwilą, ale często są to po prostu inspiracje, nawiązania w słowach. No i teraz tak przekornie na zakończenie ten utwór, który wprost syci się teoriami spiskowymi, które wydarzenie z 20 lipca 1969 roku wywołało. Do usłyszenia. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Are we losing touch? If you believe.